Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı hem dünyada hem ahirette sizlerle olsun, sizin olsun. Cenab-ı Hak iki cihan saadetine cümlenizi sevdiklerinizle erdirsin. Efendim Selman radıyallahu anh'ten, ki çok seviyorum o mübarek sahabiyi, Allah şefaatini cümlemize erdirsin, bir hadisi şerifle sohbetime başlıyorum. Önce mübarek metnini okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, مَا مِنْ شَيْءٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَابٍ تَائِبٍ وَمِنْ مَا شَيْءٍ. Herhalde burada takdim değil olacak. وَمَا مِنْ شَيْءٍ اَوْغَدُ اِلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ مُقِيمٍ عَلَى مَعَصِيهِ وَمَا فِي الْحَسَنَاتِ حَسَنَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْمَلِ فِي لَيْلَةِ cumaatin ev yevmi cumaatin ve ma minel zünubi ebgadu ilallahi min zembin yu'melu fi leyleti cumaati ev yevmil cuma. Burada elif lamlı geldi. Öncekilerde elif lamsız geldi. O düzelttiğim şeyde önce min gelmiş ama ma önce ve ma min şeyin olması lazım. Metinleri de düzeltelim. Bu Ramuz'un 383. sayfasının efendim 9. hadisi şerifi. Sizdeki metinleri de siz düzeltin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde buyuruyor ki, مَا مِنْ شَيْءٍ hiçbir şey yoktur. اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ pek aziz ve pek celil olan Allah-u Teala hazretlerine daha sevimli olsun. Daha sevimli hiçbir şey yoktur. Kimden? مِنْ شَابٍ تَائِبٍ tevbekar, tevbe etmiş, doğru yolda yürüyen bir genç çocuktan daha sevimli, bir delikanlıdan daha sevimlisi yoktur. Efendim, ve devam ediyor ama burada metin yanlış yazılmış, biz düzelterek okuyoruz. Ve mâ min şeyin evgadu ilallahi ve Allah'a, Allah'ın en çok kızdığı, daha başka daha çok kızdığı bir şey yoktur. Min şeyhin mukimin ala maasihi, Allah'a isyanda devam eden, ısrar eden, yapmayı sürdüren, yaşına rağmen yaşlı kimseden Allah'ın daha kızdığı kimse yoktur. Hadisin öbür taraflarını sonra açıklamak üzere önce bunu açıklayalım. Birinci cümlede tevbekar genç, Allah'ın en sevgili kimsesi konu olduğu belirtiliyor. Efendim, ondan daha sevgilisi yoktur diye bildiriliyor. Efendim, ikinci cümlede de günahta ısrar eden ihtiyarın da Allah'ın en kızdığı kimse olduğu bildiriliyor. Şimdi, efendim, şab, şeddeli, B harfi, şabun. Bu erkek demek ama, yani delikanlı çocuk demek. Ama hanım kız içinde, yeni yetişme kız içinde aynı hüküm, aynen öyledir. Efendim, ikinci cümledeki şeyhin mukimun ala maasihi, Arapçada şeyh biliyorsunuz, saçı başı ağarmış, yaşlı kimse demek. Saçı başı ağardığı halde hala günahlarda ısrar ediyor, tövbe etmemiş, hak yola dönmemiş, Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametine yönelmemiş, hala günahları yapan demek. Demek ki, efendim, gençlerimiz günahlardan uzak durursa, hatta günah işlemişse bile tevbe eder de, ya Rabbi bundan sonra yapmayacağım, senin iyi kulun olacağım derse, Allah'ın en sevdiği, en sevgili kulları arasına giriyor. En sevdiği kişi oluyor. Ondan daha sevdiği yok. Neden? Çünkü o delikanlının, o gencin arzuları kuvvetli, cibilliyeti, yaratılışı, tabiatı, iktizası, delikanlılık çağı, efendim bir cevherli çağ, heyecanlı çağ, efendim daha hayat tecrübesi az, duyguları da çok kuvvetli. O zaman o delikanlı tabii efendim kendisini tutarsa, kendisini günahlardan alıkoyarsa veyahut bir ayağa kaydı, yanıldı, şeytana uydu da günah işlediyse bile tevbe ederse, ki burada taib deniliyor, tevbe eden. Cenab-ı Hakk'ın yoluna dönerse, ya Rabbi ben bir kusur işledim, beni affet diye Cenab-ı Hakk'ın yoluna girerse Allah'ın en sevdiği kimse oluyor. Demek ki gençler Cenab-ı Hakk'ın yolunda yürümeye gayret etmeli. Hata etmişse bile hemen tevbe edip Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmeli. Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanmak kolay değil. Allah indinde en sevgili insan olmak çok zor bir şey. Kolayca o makamı yakalayabiliyorlar. Onun için umumiyete bizim derslerimizi dinleyenler genç delikanlılardır, üniversite öğrencileridir. Efendim istikbalin efendim çok büyük hizmet yapacak kimseleridir. Genç kızlardır. Allah razı olsun hepsinden. Hepsine çok büyük saygı duyuyorum, dualar ediyorum. Demek ki onlar böyle tevbekar olur, hatalardan, günahlardan uzak durur, delikanlılık çağında başkalarının yaptığı yaramaz işleri, yaramazlıkları, günahları, hataları efendim yapmazlarsa çok sevap kazanacaklar. Allah'ın sevgili kulu olacaklar. Evliyası olacaklar yani. Çok güzel bir şey. Tabii maalesef ben lisede okurken kendim hatırlıyorum. Sanki divan edebiyatı, Osmanlı edebiyatında şarabı efendim metheden, efendim selvi boylu güzelleri metheden, efendim şiirlerden başka şiir yokmuş gibi hep onları okuturlardı. Ben de kızardım, nefret ederdim. Efendim sonra halk edebiyatından okuta okuta ille böyle vaize, hocaya, dine çatan efendim şiirleri okuturlardı. Efendim vaizi kötüleyen, efendim ona kızardım. Diğer İşleri Başkanlığı'nın aslında bunlara müdahale etmesi lazım. Yani burada bizim mesleğimize, din adamları mesleğine karşı saygısızlık var. Bu metinler konulmasın diye aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na, Diyanet'in müracaat etmesi lazım benim görüşüme göre. Çünkü orada vaizi kötülüyor. Vaiz cehennemi anlatmış. Tabii anlatacak çünkü efendim Peygamber Efendimiz bildiriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Günah işlerseniz cehenneme giderseniz diye ikaz, bir vazife onunla alay ediyor. Veyahut efendim içki içmeyin demiş. Efendim bilmem gayrimeşru efendim ilişkilere girişmeyin karşı cinse karşı demiş. Onunla alay ediyor. Bu konuların çıkartılması lazım. Divan edebiyatında, eski edebiyatımızda, halk edebiyatında daha çok çok daha güzel gençlere güzel yönler gösterecek, ufuklar açacak. Nice güzel parçalar bulunabilir. Ama maalesef Milli Eğitim Bakanlığı da bunları ayıklamamış. Bizlere okutmuşlardı. Ben şahsen kendim efendim o zaman üzülürdüm. Sevmezdim onları söyleyenleri. Kızardım. Sanki dinle, vaizle, camiyle alay etmek hünermiş gibi öğretiliyor. Sanki şarap, içki içmek teşvik ediliyor. Sanki efendim gayrimeşru arkadaşlar edinmek matahmış gibi böyle anlatılıyor, öğretiliyor gibi oluyor edebiyat dersinin içinde. Halbuki ustaca eğitimciler, ustaca bu konuları çıkartıp güzel konular, yüksek ülkeler gençlere aşılayacak efendim şeyleri, parçaları seçmeleri ve öğretmeleri lazım. Mesela bu hadis-i şerif öyle güzel bir şey. Yani bir gencin tevbe etmesine, tevbe ettiği zaman kazanacağı güzel mükafatlara dair bir konu. Bunları anlatmak lazım ki çocuk ayağa kaymasın, annesine babasına isyan etmesin, okuldan kaçmasın, yaramazlık yapmasın, efendim tembellik yapmasın, terbiyeli bir aile çocuğu olarak yetişsin, ondan sonra leke düşürmesin namusuna. Bizim mesela efendim Türkiye'deki bazı kardeşlerimiz övünürler. Bazı zümrelerin mensupları biz eline, beline, diline sağlam insanlarız diye söylerler. Onlar da öyle söylüyor. Biz de öyle söylüyoruz. Başkaları da öyle söylüyor. Din, akıl, mantık da öyle söylüyor. İyi bir vatandaş olmak için de öyle olmak lazım. Binaenaleyh onların teşvik edilmesi lazım. Yanlış teşviklerin de efendim sessizce veya efendim seslice nasılsa yanlıştır bunlar diye çıkartılması gerekir. Yani meyhane kokmamalı edebiyat dersleri, içki kokmamalı, efendim gayrimeşru ilişkilerin teşviki olmamalı, efendim tabii çizgi içinde edep ve ahlak dairesinde olmalı her şey. Tabii gencin arzuları çok kuvvetlidir, başında kavak yelleri eser, böyle teşvikler de olursa ortamda radyoda, televizyonda, gazetede, müstehcen porno yayınlar vesaire tamamen bozulur. Ailesi çok üzülür, topluma zararlı olur, başarılı olamaz, iyi bir iş tutamaz, anasının babasının parasını yer, efendim arabayı çarpar, araba yarışı yapar, birbirleriyle tokuşturur. Bunları hep işte gazetelerden okuyorsunuz. Onun tevbekar olması çok önemli. Siz olun tevbekar efendim delikanlılar, genç kızlar, hanımlar, genç beyler, yani buranın tabiriyle centilmen beyler, efendim kibar kişiler olun. Allah'ın sevgili kulu olmayı da kazanın. Bir de yaşlanmış, saçı sakalı ağarmış adam, herif hala günahta ısrar ediyor. Bu da çok çirkin bir şey. Neden? Çünkü zaten bu yaş yaşamış, eğriyi doğruyu öğrenmiş, efendim zaten duyguları efendim esintili zamanları, çalkantılı zamanları geçmiş, durulmuş, sakinleşmiş. Bunun hala günahta ısrar etmesi, kötü örnek olması gençlere de ve kendisini de toparlayamaması tabii toplum için büyük zarar. Efendim son derece kötü bir şey. Onun için Allah ona da çok kızıyor. Allah'ın en kızdığı kimse oluyor. Günahta ısrar edip devam eden yaşlı, saçı başı ağarmış adam. En kızdığı kimse de odur. Bunu da efendim herkesin göz önünde bulundurması lazım. Efendim ve kendi kendine demesi lazım ki günah işleyen kişilerin yaşın şu hale geldi. Emekliliğin yaklaştı. Saçın başın ağardı. Çocukların evlendi. Torunlara kavuştun, karıştın. Hala bu gidiş nereye? Efendim nereye doğru gidiyorsun? Nedir bu senin halin diye kendi kendisine ciddi ciddi sorması lazım. Aklını başına devşirmesini kendisinin önce kendisine efendim telkin etmesi lazım. Söylemesi lazım. Vazgeç bu yoldan. Ne zaman uslanacaksın ey deli gönül? Doğru yola gel. Cenab-ı Hakk'ın sığ kul olmaktan yakayı paçayı kurtar. Böyle Allah'ın sevdiği kul olmak varken en kızdığı insan durumunda olup da huzuruna böyle bir halde gitmek ne kadar yanlış diye efendim kendi kendisine birilerinin böyle işleri yapanların söylemesi lazım. Gelelim hadisin devam eden öteki cümleleri. Çok çok güzel bir hadis-i şerif. Tek başına 3 tane hadis-i şerif okumak yerine yani bir hadis-i şerif de galiba ben 3 tane okumayı düşünüyordum ama galiba efendim kafi ve vafi olacak. Yeterli olacak yani. Tatminkar olacak. Diyor ki Efendimiz 3. cümlecikte hadis-i şerifin içindeki ve ma fil hasenati hasenetun ehabbu ilallahi min hasenetin tu'melu fi leyleti cumu'atin. Cuma burada elif lamsız yani nekir olarak gelmiş marife değil. Ev yevmi cumu'atin. Ve ma min zunubi ebgadu ilallahi min zembin yu'melu fi leyleti cumu'ati. Burada elif lamlı gelmiş. Ev yevmi cumu'ati. Yani hadisin kelimelerinin harflerine dahi sadakat göstermiş olmak bakımından böyle ince ince izahat vererek okuyorum. Şimdi bu cümleler de iki zıt durumu anlatıyor, birbiriyle ilişkili. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki iyiliklerden, sevaplı işlerden, Allah'ın sevdiği güzel davranışlardan efendim cuma gününde veyahut cuma gecesinde işlenen güzel işten, güzel amelden, ibadetten, hayırdan daha sevimlisi yoktur. Demek ki cuma gününde veya gecesinde iyilik yapıldı mı Allah çok seviyor. Biz de bu vaazları cuma vaazı olarak yapıyoruz. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Demek ki siz bunu duyunca daha cuma geçmedi diye bugün hangi haseneyi yapabilirim, hangi güzel işi, hangi güzel davranışı uygulayabilirim, yaparım da Cenab-ı Hakk'ın sevgisini kazanabilirim diye düşünebilir. Böylece o sevabı kazanır. Demek ki yapılan iyilikler içinde cuma ve gününde veya gecesinde yapılan iyilikten daha sevimli bir iyilik, bir güzel davranış, Allah'ın daha sevdiği bir başka efendim davranış yokmuş. Cuma gününe hürmeten, cuma gününün mübarekliğini bilerek, sevabını Allah'tan umarak güzel bir şeyler yapmaya gayret ediniz. Çünkü Peygamber Efendimiz hiçbir haseneyi küçümsemeyin buyuruyor. Yani iyilik yani hiçbirisini küçümsemeyin. Çünkü belki sırf onun yüzünden Allah'ın rahmetine erebilirsiniz. Bir haseneyle kurtulabilirsiniz. Hani bizde de söz söylenir ya, efendim bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir yiğit kurtarır, bir yiğit bir vatan kurtarır. Yani mıh diye geçmemek lazım. Atın bir mıhı, dalının bir mıhı düşmüş diye ihmal etmemek lazım. Küçük teferruatlar büyük ihmallere yol açabilir. Önemsenmeyen küçük ihmaller. Küçük iyilikler de büyük faydalar sağlayabilir. Ummadığı yerde insana çok faydalar getirir. Ve Allah'ın en kızdığı efendim günahlardan, günahlar içinde en kızdığı da cuma gününde veya cuma gecesinde işlenilen günahtır. Çünkü cuma gecesidir insaf. Yani o mübarek gecede böyle günah işlenir mi? Cuma gündüzüdür. İnsaf bu cuma gündüzünde, efendim bu mübarek günde bu günah işlenir mi diye insanın kendi nefsi emmaresini şeytana uymaktan alıkoymaya çalışması ve efendim dizginlemeye çalışması lazım. Ve kendi nefsine nasihat etmesi lazım. Ey nefis ne yapıyorsun? Aman ha sakın diye kendisine efendim çeki düzen vermesi lazım. Maalesef günahlar kolaydır ve tatlıdır ve çoktur. Ve çepeçevre hepimizin etrafını sarmıştır. Onlardan korunmak bayağı bir yiğitlik ister. Bayağı ciddi bir savunma ister. Onun için çok dikkat edin aziz izleyiciler ve dinleyiciler. Şeytan insanı en zayıf zamanında en tatlı tarafından en hoşuna gidecek şeyleri önüne sürerek aldatır. Altından kendini gözet. Zehiri teneke kupada sunmazlar dediği gibi bir edebiyatçının efendim tatlı tatlı süsleyerek, özendirerek, teşvik ederek, isteterek şeytan günaha sokar insanı. İnsan da o günahın tatlılığına, çekiciliğine kapılır, kendisini kaptırır akıntıya, uçurma yuvarlanır, mahvolur. Onun için efendim nefsin terbiye edilmesi lazım. Nefsin terbiyesi yolu da çeşitli yolları var. İşte o yollar gösterilmiş. Büyük evliyaullah, efendim mürşid-i kamillerimiz, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Eşrefoğlu Rumi'ler, efendim Hacı Bayram-ı Veli'ler, Erzurumlu İbrahim Hakkı'lar eserleriyle, ilahileriyle, eğittikleri güzel insanlarla toplumumuza çok fayda sağlamış insanlar bunlar. Efendim bunların her birisi bir manevi eğitim yolunun mensubu veya korucusu. O manevi eğitim yollarına da tarikat diyoruz. Yani kimsenin de tarikatlara yan bakıp eğri büğrü söz söylememesi lazım. Çünkü bütün bu mübarekleri tenkit etmiş oluyor. Kendisinin hiçbir değeri olmadığı halde. Nerede Hacı Bayram-ı Veli, nerede İbrahim Hakkı'ya Erzurumi, nerede Mevlana Celaleddin Rumi, nerede Yunus Emre, bütün cihana ün salmışlar. Asırları geçmişler, sevgileri gönüllerimize tat kurmuş. Hakikaten ne güzel işler de yapmışlar. Efendim, iyi insanlar yetiştirmişler. O iyi insanlar da hem ilim erbabı olmuş, hem ahlak sahibi olmuş. Çok güzel davranışlarda bulunarak toplumu yükseltmişler. O eğitim zayıfladığı zaman toplum çökmüş. Rüşvet olduğu zaman, tarikat rüşveti efendim şey yapmıyor, tasvip etmiyor. Onun karşısında efendim gayrimüşri ilişkiler olduğu zaman, sömürü olduğu zaman, efendim zevkperestlik olduğu zaman, şeytana uymak, nefse uymak olduğu zaman toplum çökmüş. Toplum çökmesin diye iyi insanların yetişmesi lazım. İyi insanların yetişmesi için de birinci şart Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. Nefsin terbiye edilmesi lazım. Nefsi terbiye olursa insanın felah bulur. Nefsi terbiye olmamış insan dünyada ahirette çok zararlı mahluk olur ve mahvolur. Kad eflaha men zekkaha ve kad khabe men dessaha. Kur'an-ı Kerim böyle buyuruyor. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in teşvik ettiği bir hedefi efendim sağlayan kurum mübarek muhterem bir kurumdur. Mesela ilim öğrenin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nerede öğreneceğiz? Mektepte öğreneceğiz. Mektepler ilmin öğretildiği müesseselerdir. Nefsinizi terbiye edin. Nerede terbiye edeceğiz? Onun da terbiye edildiği bir yer olması lazım. Terbiye edenler de muhterem kimselerdir. Terbiye edilen yer de güzel yerdir. Ve bunların güzelliğini de tarih kitaplarda görüyoruz. İftihar ediyoruz. Mevlana'mız sadece bizim Mevlana'mız olmaktan çıkıyor. Pakistanlılar da sahip çıkıyorlar, İranlılar da sahip çıkıyorlar, Avrupalılar da sahip çıkıyorlar. Ben Almanya'da kaç tane Alman Mevlevi efendim dervişi gördüm. Oturup Mevlana'nın yolunda yürüyorlar ve onun emirlerine göre yaşantılarını sürdürüyorlar. Alman, kaç tane İngiliz gördüm. Amerika'da ne kadar böyle efendim aydın efendim kimseler gördüm. Bugün Avustralya'da bir kimseye, bir başörtülü bir kimse gördüm. Bir arkadaşın dükkanının önünde masada oturuyorduk. Arabadan indi, dedim bakın burada bir başörtülü kimse var, bunu tanıyor musunuz? Bir tanesi bilmiyorum dedi. Dükkana sahip dedik, ben tanıyorum. Bu 22 yaşlarında bir Avustralyalı kızcağızdır. Efendim, kendisi Müslüman olmuş durumda. Annesi babası, ailesi Müslüman olmamış. Onları da Müslüman etmeye çalışıyor. Efendim çok sevdim. Yani bu asil bir davranış. Efendim içeri girdi, alışveriş yaptı filan. Arkadaşlara dedim ki ilgilenin. Onlar da benim İngilizce kitabımı getirdiler. Hocam bunu hediye ederim ona. İmzaladık. Efendim verdik hanım kıza. Ama çok takdir ettim. Yani bunlar hepsi güzel haberler. Allah-u Teala Hazretleri hakkı hak olarak görüp uyumayı nasip etsin. Demek ki cuma günü iyilik yapmaya daha gayret edeceğiz. Kötülük yapmaktan daha büyük özen göstereceğiz, kaçınacağız. Çünkü bir de cumaya özel saygı göstermek lazım. Cuma günü yapılan iyiliklerin neler olduğunu biraz düşünelim aziz ve sevgili dinleyiciler ve izleyiciler. Bir, hadis-i şeriflerle efendim ilgili olarak tabii düşüneceğiz, konuşacağız. Ben kendim şahsen kendi fikrimi söylemekten şiddetle kaçınıyorum. Üniversite profesörü olduğum halde, ilahiyat profesörü olduğum halde istiyorum ki bütün sözler Kur'an-ı Kerim'den ayet olsun. Peygamber Efendimiz'in mübarek hadis-i şeriflerinden birer cümle olsun. Yani ben şahsen bir şey söylemeyeyim. Kur'an-ı Kerim'in tercümanı ve nakledicisi olayım. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinin anlatıcısı olayım diye istiyorum. Efendim, cuma günü güzel işlerden bazıları neler olabilir? Hadis-i şerif bilgilerimizi yoklayarak efendim düşünelim. Bir kere temizlik. Bu temizliğin en büyük şeyi efendim yapılış şekli nedir? Cuma günü cuma abdesti almak, cuma guslü almak. Yani ne demek cuma guslü, cuma abdesti? Banyoya girmek, tepeden tırnağa güzelce niyet edip cuma guslü almaya niyet ettim diyerek güzelce yıkanmak. Tertemiz yağlar gidecek, ter kokuları gidecek. Efendim, tertemiz yıkanacak. Ondan sonra kullanılan güzel sabunlardan hoş kokular saçlarımda, efendim, vücudunda güzel güzel kokular meydana getirecek. Efendim, saçları böyle yapış yapış değil, kazık gibi değil. Efendim, ipek gibi olacak. Oraya salladığı zaman bu tarafa sallanacak. Bu tarafa döndüğü zaman bu tarafa sallanacak. Tertemiz, güzel. Güzel, bu bir. Temizlenmek. Tırnak kesmek. Efendim, başka böyle dişleri misvaklamak. Bunlar yüzyıllardan beri Müslümanların uyguladığı temizlikle ilgili güzel şeyler. Ağzın temizliği, efendim vücudun temizliği, koltuk altlarının temizliği, efendim parmakların, tırnakların temizliği ne kadar güzel. Bir kere temizlik. Peki cuma günü bir insan bu temizliği yaparsa ne sevap kazanıyor? 7 günlük geçmiş günahı affediliyor. 3 gün arttığı ile ziyadesiyle 10 gün ediyor. Yani 10 günlük günahı siliniyor. Yani bir haftalık günah siliniyor. Her cuma böyle abdest aldığı zaman günahları siliniyor, tertemiz oluyor. Ne kadar güzel. Zaten bir cuma namazı bir evvelki cuma namazıyla aradaki günahların efendim silinmesine sebeptir. Tabii kadınlar cuma namazına gitmiyorlar. Onlara mükafat yok mu? Onlar da cuma abdesti alarak o sevabı kazanabilirler. Bir de Kehf suresini okurlarsa, Kehf suresi Kur'an-ı Kerim'in ortasındadır. 15. 16. cüzde efendim onu okurlarsa ne oluyor? Yine 10 günlük sevap günahları affediliyor. Sevap kazanıyorlar. Bu bir sabah temizliği. Sabahleyin evinden çıkmadan önce bu temizlik. Sonra camiye cumaya tertemiz gidecek. Güzel elbiselerini giymiş olarak. İkincisi nedir? Zikrullah. Zikrullah Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin biz Müslümanlara çok şiddetle ve çok fazla miktarda olarak tavsiye etmiş olduğu çok sevaplı bir ibadettir. Ve çok kolay bir ibadettir. Çünkü en güçsüz, en hasta, hatta yatalak olan bir insan bile zikir yapabilir. Hatta felçli konuşamayan insan bile içinden zikir yapabilir. Hem en sevaplı, en kolay, hem de en kolay. Yani hem sevabı çok, sevabı çok olunca zahmeti çok olması lazım. Çünkü ibadetin sevabı çok olanı zahmetli olanıdır diye biliyoruz. Genel kural bu. Ama zikirullah hem kolay hem de sevabı çok. Onun için cuma günü mesela Peygamber Efendimiz'e 100 defa, 1000 defa salavat-ı şerife getirmek zikrullah. Sonra Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvveti illa billahi ve aliyyil azim gibi mübarek kelimeleri ihtiva eden ibareleri 100 defa söylemek. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi lazim ve bihamdihi estağfurullah. Bunlar hadis-i şeriflerde tavsiye edilmiş zikirler. 100 defa söylemek. Efendim hasbunallah ve nimel vekil demek. Allahümme ufirli. Allahümme erham ümmeten Muhammeden rahmeten. Amme. Estağfurullah lazim ve yetubu ileyh. İşte bunun gibi efendim zikirleri çokça yapmalıyız. Yani ne zaman yapacağım hocam bunu? Yani bir sürü şey söylüyorsun. Hayır, bunlar iş yerine giderken, okuluna giderken, dükkanına giderken, yolda yaptığın zaman çoğunu bitirebileceğin zikirlerdir. Sevabı kazanabilirsin. İş yerinde müşteri gelmediği zaman, serbest olduğun zaman, yaptığın zaman kazanabileceğin büyük kazançlardır. Çok da şereflidir. Çünkü bir kul Allah'ı zikrederse Allah da o kulunu zikreder. Tezkürûni ezkürküm. Efendim, onun için zikir bizim yolumuzun, efendim maneviyat yolumuzun, tasavvuf yolumuzun, bütün tasavvuf yollarının birinci faaliyetidir. Ve sevabı çok olduğundan tabii böyledir. Demek ki zamanımızı zikirle geçireceğiz. İkincisi, sabahleyin tertemiz usul abdestimizi aldık, çıktık. Zamanımızı zikirle geçiriyoruz. Efendim, sonra cuma namazına erken gitmek. Çok sevap. İlk gidene deve kesmiş gibi sevap veriliyor. Yani 7 kurban kadar. Sonra bir kurbana iniyor. Sonra daha az, sonra daha az. Artık imam hutbeye çıkıp konuşmaya geçtiği zaman melekler de onu dinleyecekleri için camiye gelenlerin ismini yazmaktan artık defterler kapanıyor. Yani geç kalmış oluyor. Erken gitmesi lazım. Cuma namazını kılması lazım. Sonra geçmişlerinin kabirlerini ziyaret etmek. Annesinin, babasının, dedelerinin, akrabasının, hocalarının, sevdiklerinin kabirini ziyaret etmesi. Ziyaret edemezse uzaktan Yasin okumak, efendim, Tebareke okumak, çeşitli sureler okuyup sevabını, hatim indirip sevabını onlara bağışlamak. Peki cumadan çıktık, güzel. Arkadaşlarla musafaha etmek, cumalarını tebrik etmek, efendim bayramlaşmak. Sonra hasta ziyareti, cuma günü hasta ziyareti son derece sevap. Hastalar hastanelerde boynu bükük, efendim dertleriyle mücadele ediyorlar, bekleşiyorlar. Bir Müslüman tabii onlara gidip ziyaret ettiği zaman gönülleri hoş oluyor. Gönül yapmak da Kabe'yi yapmak gibi, tamir etmek gibi, imar etmek gibi sevaplı oluyor. Gönül yıkmak da Kabe'yi yıkmak gibi günah oluyor. Bizim dinimizin esası bu. Onun için birisi kalkıp da böyle yüksek perdeden konuşup atıp tutup da Müslümanların kalbini kırarsa binlerce Kabe'yi yıkmış gibi oluyor. Müslümanların gönlünü hoş edecek sözler söyleyen de ne kadar sevap kazanıyor. Tatlı dilli olacağız. Efendim, kimseyi üzmemeye çalışacağız. Hasta ziyareti güzel. Onu da yapmaya çalışmalı cuma gününde. Sonra, tabii fakir insanlar var, yoksul insanlar var. Onların bildiklerimiz, mahallemizdeki işte dul teyze, bilmem çocuğu şehit olmuş, efendim annesi kalmış, efendim evleri kira, efendim çarşıdan, pazardan her şeyi alamazlar vesaire. Komşuları bilir bunları. Böyle kimselere, efendim tanıdıklara, yakın çevreden başlayarak bildiği insanlara hayır ve sadaka yapmak, akrabaya sıla-i rahim yapmak, hani hem ziyaret etmek hem de efendim ihtiyacı varsa onun ihtiyaçlarını görmek, yardıma muhtaç kimselerin işini görüvermek. Mesela bizim burada dil bilen kardeşimiz oluyor, mevzuatı bilen kardeşimiz oluyor. Buraya yeni gelmiş olduğu için dil bilmeyen, derdini anlatamayan, istediğini söyleyemeyen kimseler oluyor. O bilenler arabalarını alıyorlar, onları gidiyorlar, onun işini görüveriyorlar. Yani bir haceti olan bir kardeşin işini görüvermek. Bu da İslam'da çok önemli bir şey. Kim dünyada bir Müslüman kardeşinin işini görürse Allah da ahirette sıkışık zamanda onun hacetlerini görür, dileklerini kabul eder, işini görür, onu sevindirir. Onun için Müslüman sevindirme gayret etmeli. Efendim tabi annesi babası sağsa gidip onların duasını almalı, ziyaret etmeli, ellerini öpmeli. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle bir ifadeyle buyuruyor. Bir adam, bir kişi efendim annesine babasına yetişmişse, yani bu ne demek? Adam olduğu zaman, büyüdüğü zaman annesi babası hala sağsa demek. Çünkü bazen anne baba küçükken vefat ediyor. Çocuk onları pek tanıyamıyor, hizmet imkanını bulamıyor. Küçük olduğundan hizmeti de bilmiyor. Ama hizmet çağına geldiği halde, efendim büyüdüğü zaman, efendim iş güç sahibi olduğu zaman annesi babası sağsa, annesine babasına eriştiyse dediği bu. Veya bir tanesine, sadece babasına, sadece annesine. Hani birisi daha önceden ölmüş de ötekisi sağ, tamam. Babası sağ, babasına hizmet ediyor. Annesi babası sağ, ikisine birden hizmet ediyor. Yok babası vefat etmiş de sırf annesi kalmış, annesine hizmet ediyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz, kendisinin ana babasına yahut bir tanesine eriştiği halde o anne baba o evladı cennete sokamamışlarsa, cenneti kazanamamışsa yani evlat, efendim Allah onu ne yapacaksa yapsın, rahmetinden uzaklaştırsın, burnunu yerde sürttürsün, efendim cezasını versin diyor. Yani anne babaya güzel hizmet edip duasını alıp cenneti kazanmak varken onu yapmadığı için Peygamber Efendimiz her şeye bu sahaktır demiş oluyor. Demek ki anneleri babaları sağ olan kardeşlerimiz gidecekler anne ve babalarına, efendim sevgilerini saygılarını sunacaklar, ellerini öpecekler, dualarını kazanacaklar. Efendim benim annem babam şöyle böyle, tamam annem baban ne olursa olsun sana günahı emretmediği müddetçe sen ona evlatlığını güzel yapmaya devam et. O sana efendim nasıl davranırsa davransın, sen ona iyi davran. Allah'ın rızası kazan. Ben bütün kalbimle, bütün iyi niyetimle iyi davranıyorum da o bana şöyle yapıyor, böyle yapıyor veya beni anlamıyor veya benim Müslümanlığıma kızıyor veya benim İslam'ı yaşamamı efendim uygun görmüyor. Bana böyle İslam dışı şeyleri yaptırmak istiyor. Ben de tabii imanım dolayısıyla onu yapmak istemiyorum. Tamam, sen evlatlığını güzel yaparsan o kabul etmezse o zaman sorun onun sorunu olur. Allah sana sevabı verir. O artık iyi bir baba anne olmadığı için hesabını Allah'a verecek. Yani demek istiyorum ki her ne olursa olsun anne babanıza iyi muamele edin. Tabii anneden babadan daha kıymetli kimseler de var. Efendim İslam'a göre. İslam'a göre anneden babadan daha kıymetli kimseler kimlerdir? İnsanın hocasıdır. Efendim kendisine cennet yolunu gösteren, güzel ahlakı öğreten kimselerdir. Tabi onlara da o ilmiyle amil Allah'ın mübarek kullarına da olanca hürmeti göstermesi lazım. Anne baba gibi onu da sevip sayması lazım. Allah-u Teala Hazretleri, evet bir hadis-i şerifle sohbetimizin efendim bence müddetini doldurduk. Bunun içinde güzel güzel işaretler var. Hepimizin alacağı efendim ibretler var. Bu ibretleri efendim alalım. Bu işaretleri anlayalım ve bu sevapları kazanmaya hepimiz çalışalım. Hadis-i şerifi daha yakından öğrenmek isteyen olursa Ramuzül Ahadis kitabımızın 383. sayfasının 9. hadisi şerifi. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Şu fitnenin, fesadın, küfrün, şirkin, günahın efendim çok olduğu asırda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılıp sünnet-i seniyyesi yolunda yürüyüp Kur'an yolunda yürüyüp şiir sevapları kazanmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü aziz izleyiciler ve dinleyiciler.